amawarlu bu ko ba amawarlu ben per sar fatiha ben per salatul fatih jot la ci safara jot la ci safara adde ci l'islam bi adde ci l'islam ben per la wax de ben per la wax de yow ngay rek témèr suba témèr ngon ak say ro mandat ak say ro mandat bes ben nga gane ci yalla nak ñe bes bu nek da gane ci yalla nak waaw ñe waaw waaw أستغفر الله العظيم الذي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم فان وير يون غوكاي جان فان وير يون غوكاي جان مي فان وير نبي تانغاي مي فان وير نبي تانغاي كوكو سانغو دو سيتا كوكو سانغو دي سيتا هاكاي با سانغو لوي بور نوي ديف با سانغو با نوبي نوي ديف بغا غاني جي بور نوي ديف da ngay sol seyere ci da ngay sol seyere juroom fukki salat fatiha juroom fukki salat fatiha fatiha salat fatiha bu nek salat fatiha bu nek mbubula mbubula juroom fukki mbub juroom fukki mbub ko sol ko sol do melni bu sa balé way do melni bu sa balé way ah ah sanjenga nak sanjenga nak ya nga jëm ci pey ba ya nga jëm ci pey la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jawrin jo jawrin jo muhammad muhammad terula terula joxla yalla joxla yalla bes bu nek gane ci yalla ne bes bu nek gane ci yalla bobu tariha ne bobu tariha ko ñu gorgolu ci kay bu lañu gorgolu ci kay mo yow and nok yow and ak suñu daaira ak suñu daaira bok ndey ak bay bok ndey ak bay ci diina ji ci diina ji ak tariha ak tariha bi ak suñu métier ak suñu métier métier mu nak métier mu nak nun baykat yi nun baykat yi ah ah tawna tawna ko amul won jiw ko amul won jiw dawal wuti jiw dawal wuti jiw kurujul won kurujul won rujul rujul kurujul kurujul radalil radalil kurajul won kurajul won nagaj baaf nagaj baaf tetatan yalla ne tetatan yalla nak yermande la magni magni amna ñu fi rahmani taw amna ñu fi rahmani taw rahmani rahmani amna ñu koy firé taw rahmani amna ñu koy firé taw yermande ja tax yermande ja tax mu tudé ko xettal ñu tudé ko xettal mu tudé ko bopam xettal mu tudél ko bopam xettal wal ladhi yunzilu ghaisa wa huwa alladhi yunzilu al-ghaisa min ba'di ma khanatu min ba'di ma khanatu yansuru rahmatuhu yansuru rahmatuhu wal wali al-hamid wa huwa al-wali al-hamid man yalla man yalla muni huwa mom muni huwa mom mom mom nan mom mom mom nan mom moma moma mom momi mom mom momi mom neema wacc sama xettal neema ma wacc sama xettal wessare sama yermane wessare sama yermane ma yewacant ma yewacant may waja may waja ak metti mu man tay way am nak ak metti mu way man am nak man kana za hirfatin man kana sa irfatin fal yuhyiha abadan fal yuhyiha abadan mo gan tagan mo gan tagan dem di tumal yalla dem di tumal yalla ak dekk ya ak dekk ya khalifa fa ko way khalifa fa ko way la biran la biran ku borom metti ku borom metti nako dundal nako dundal budé ministre budé ministre nanam nanam budé baykat budé baykat defal aller ba na defal aller ba budé mécanicien budé mécanicien dawal ci machine ba dawal ci machine ba budé bureau carat budé bureau carat dawal ci bureau ba dawal ci bureau ba bon bon xey xey ak sunu yoonu ak sunu yoonu tiwaawon tiwaawon mu def loxoy tebbi ya mu def ni loxom ya sunu diine ni sunu diine sunu tariixa sunu tariixa sunu daaira sunu daaira sunu mecce sunu mecce sunu yoonu tiwaawon yoonu tiwaawon juroom yi ku gis sax ba ëlëk ku tax ba ëlëk ku gis malik ku gis malik dang ko gis dang ko gis ku gisul malik ku gisul malik doguna man babakar ni doguna man babakar ni dang ko gis dang ko gis ku may ndako gis te ku man dang ko gis war nga ko gëm de war nga ko gëm ku may ndako gis ku man do ko gis war nga jax war nga jax kat ka nga wolu ndax ka nga wolu dama wolu dama wolu moma moma ko yalla yalla saxal ci juroom yi kon yalla na yalla saxal ci juroom yi faj aajo yep nak faj aajo yep nak and gi yalla ko yalla saxal and gi yalla ko yalla saxal yalla may nu jam nak yalla may nu jam nak ñi wax jam ñi wax jam jeuf jam jeuf jam jeufante jam jeufante jam yeenante jam yeenante jam yalla ko yalla wacc ci rewmi yalla ko yalla wacc ci rewmi ak rew yi ñu wër yépp ak rew yi ñu wër yépp surtout Sénégal la surtout Sénégal ak kilifa ci bir Sénégal ak kilifa ci bir Sénégal président président ñukoy jappalé ñëpp ñukoy jappalé ñëpp tabarakallah tabarakallah birum gamu gi nak ak li ci aju ak li ci aju ak président ak président ak ñukoy jappalé ak ñukoy jappalé min ci loxal Abdelaziz min ci loxal Abdelaziz dara ci ag ak yeen dana ci ag ak yeen ju situm khayran khayran wa kufitum sharran sharran wa yu'tikum wa yu'tikum mayran mayran wa yansurkum wa yansurkum nasran nasran nasran nasran nasran الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مبكي جلدي مبكي طالبي شيندي قالوا سيني كلفة سيد محمد المنصور ngi yëkëti sunu kaddu di leen nuyu di ko teg ci kaw nuyoom di leen ziyaara di ko teg ci kaw ziyaaram di àndandook yéen ñëpp nag di ko ndokkeel tabaarakallahu commencé na ko ca bés bu njëkk ba ñu ànd koog moom yàlla di ñu baaxe ba tey bés bu mujj bi nu fekke ko li ci desit yàlla na ko àggalee ni mu ko bëggee te ñun ñëpp nu fekke ko te mooy bésu gannaaw ëllëg bi mu mel na ni mu ko waxee rek la li ci am solo yépp wax na ko tabaarakallahu nu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi may ko wér may ko gudd fan ba mission bi ko mag ñu chargé mu àggale ko fa mu ko bëgg a yeggale tabaarakallah am ngeen lu jafe nag ku ko am na mu ko daan waxe rek moom Serigne Babacar Sy radiallahu anhu daf daan wax ni ku am ku jafe mu jox la lu jafe da ngay fexe ba jafe Cheikh Alhaji Malick it radiallahu anhu wax ni li gën a jafe moo di gis yoonu dëgg ma aazza alxaq wa ma aazza man yatlubuhu wa ma aazza man yasduq fi talabihi mu ni li gën a jafe mooy gis yoonu dëgg gis yoonu dëgg li muy jafe-jafe jóg soobu ko moo ko gën a jafe mu ni jóg soobu ko li muy jafe-jafe jóg soobu ko muy dëgg ci yow moo ko gën a jafe jóg soobu ko muy dëgg ci yow li muy jafe-jafe gis ko ci àndal te du la nax gën ko jafe mu ni gis ko ci àndal te du la nax li muy jafe-jafe nangoo yem ci loxoom ba mu feral la moo ko gën a jafe mu mel na kon nag tabaarakallahu am nañu lu jafe li jafe na ku ko am rek da ngay jafe yal nañ ci yàlla saxal tabaarakallahu nii la ko mag ñi daan defee defee ti na ko noonu damay wax ni boo fonkoo lu fonk yàlla fonk la te yàlla bu la fonki yéegale te yàlla ku mu yéegi kenn du la wàcc ma ni moom mii nag dafa fonk lu fonk mooy li fi mag ñi bàyyi woon daf ko fonk waaw ku fonk lu fonk yàlla fonk la yàlla bu la fonki yéegale bu la yéegi kenn du la wàcc mu mel na kon nag gàmm ji tabaarakallah ni mu ko waxee ni mu daan deme rek la deme te moo di ni mu ko bëggee wax na ko yóbbu nañ ko ci ñi fi nekk te yàlla teg àdduna ci seen loxo la mu leen waxoon yépp def nañ ko tabaarakallah gouverneur ngi ni tok ci suma gannaaw di Idrissa Camara ak préfet département bi goor mak sen ak ñi leen di jappalé ñep ñi ngi ni tok ñom xam nañu ndax lima wax amna wala amul ño andon di teureul ak di tegg di tegg waye tabarakallah li ñi ci bëggoon yëpp am nañu ñom kilifa yi lepp lu leen war ci gam gi def nañu ko joxe nañu ndigal ba def sax wax deug yalla lo xamni fogu ñu ni won seen itte dana ci yegg lolu nak kom man la doon yonni suma tewe mu tew ñu tew gam gi ñew mo wax ko lolu su ko defé nak li ci def rek modi yimu len dan denk ba ci jëk modi and ak dal ñu bëgg nak ñu and ak discipline toujours ñu wax ko and ak discipline kërt kërt du sotti dara mais bu ñu yaro lu ne man nañ ko am ci tiwawal gis serigne ci nuy len ziar len teub ci sen leer te duñu son waye nak buñu bëggé xëccoo kenn ku ne bëgg jitu sa morom kenn ku ne du muñal sa morom dara loolu da fay yaq liggéey kon nak loolu na ngeen ci bayyi xel ngeen dal deug la mbolo mu bari fuñu dajé il faut yëngutu am waye tam nak amna ci lo xamni top sa bakkan rek la ñu baña top suñu bakkan tay toujours and ak suñu xel waaw lolu rek le serigne bi ni won ñu wax len ko d'abord ñi fi fekk ak ñi ñew itam and ak dal ku la ni defal ndank rek taxawal ndax gan du yewi bay waaw gan du yewi bay gan nga taxawal taxawal avancer avancer bul dugg fofu bu fi dugg gan nga ki nga xamni mo la koy waxe na and ak yar xam nim la koy waxe ndax mo ci ñu dimbi dañ ta dimba wax su ko defé ñi nga xamni ñoy dalal gan ñi ñom tay and ak yar and ak respect kenn ku ne respecté moromam waye loolu ñun mo nu gëna jafé kenn ku ne da nga nan señ bi rek la amal affaire keneen sama yoon ci mom dedit bu non señ bi rek kay affaire bi yomb waye nak dang fi dajé tay mbokki talibé té ni nga amé waré amé respect ci señ bi nonu nga wara am respect ci sa mbokku talibé té deug na señ babakar si rabbi la wanhu muni cheikh alhaji malik soit masan jot bay ñew diko ziar diko ndokel diko wax balnu ak buñ ko né balnu ak muni ak man kay sama digënté ak yeen xalaatumako ndax man li ngeen ma def man na leen ko jéggal seeni digënté bop ngeen di xébanté ba gañanté lool lay ragal xeb sa mbokku talibé mu xeb la nga ñu ko faaléwuma la mu la faaléwuma la té nak du nonu kenn ku ne sa mbokku talibé dang koy xolé su sëriñ bi ngeen bok momu tam mu xolé lu sëriñ bi ngeen bok kenn ku ne mëna xormal morom su ko defé kon nak loolu ngeen bayyi ci xel bu baaxa baax li ñu wara top to yëpp top nañ ko ci dëkk bi ndox mi tabarakallah manké gul té yaakar nañ ni du manké waaw nday tam dox nañ ko fañ ko wara jaar yépp bay insha allah du manké ndax ni ñu ko doxale daaw non lañ koy doxale rek te daaw amna système yo xamni sax kenn laluko waaw su ko defé lolu bu deul aji ci dundu indi nañ fi lu doñ niñ fi indi ci dundu insha allah ku bëgg jënd da jënd ba doy la waaw bu di affaire transport bi ak circulation bi ci biir dëkk bi amna nu ñu ko tërélé ñom ñi ko tërél itam dañu ko appliquer amna ay mbedd yo xamni bëgguñu charit jaar fa bëgguñu voiture jaar fa nanguñu itam xalé bu amul 18 ans ñu diko jox voiture wala charit yoy yëc ci dispositif li ñu jël bëgguñu itam dëkk bi ku fi indi musique di fi musique waaw guddi gi ñi tërélé yonent bi daal ñun ku ko bëgg tërélé musique do depp ak ñun ku ko fi indi dañ ko nang te doto ci jot te yow mu ko indi dañ la bantal ba sa yaram tang koku mom da ngeen ko xam mayu ñu kenn mu indi fi musique di fo guddi gam la ñewul bokk ci gam gi deglu li ñi wax ci yonent bi jariño ko dem bu fa kene musique la rek nak yemal ties mba put ya xam wala si waxu tan su ko defé tabarakallah ngeen doxale ko nonu and ak xormu bu mat sepp tabarakallah ah su ko defé nak kon li moy li serigne bi ni won na len ko wax ci gam gi ni ñu wara teureul yeb teureul nañu ko ñu ngi koy suivre ndank ndank ah yaakaar na ni li passé li baxna te li ñewoko yi gën.